Tak, tak, 11 minut po godzinie 5. Sięgamy po zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Wicepremier i minister rozwoju rozpoczyna wizytę w Stanach Zjednoczonych. W ciągu najbliższych 3 dni odwiedzi Waszyngton, Nowy Jork i Boston. W stolicy USA wicepremier spotka się z ministrami rządu Donalda Trumpa oraz szefową amerykańskiego banku centralnego. W Luksemburgu dziś narada unijnych ministrów spraw zagranicznych poświęcona m.in. sytuacji w Syrii. W programie nie przewidziano dyskusji o ostatnich wydarzeniach w Rosji i na Białorusi. A w Strasburgu rozpoczyna się 4-dniowa sesja Parlamentu Europejskiego. Posłowie zajmą się m.in. wieloletnim budżetem Unii, bezpieczeństwem wyrobów medycznych oraz przepisami uniemożliwiającymi fałszowanie pomiarów emisji spalin. W środę w głosowaniu poprzedzonym debatą parlament określi warunki porozumienia w sprawie Brexitu. U nas rozpoczynają się wiosenne przeglądy techniczne w ośrodkach polskich kolei linowych. Od dziś ruszą na Palenicy, na Górze Żar i Jaworzynie Krynickiej. Zostaną sprawdzone wszystkie elementy odpowiadające za bezpieczeństwo pasażerów, w tym układy hamulcowe, lina nośna czy wagoniki. Wszystko po to, by nie dochodziło w trakcie przewozu turystów do żadnych usterek czy awarii. Przegląd w Krynicy potrwa do 28 kwietnia. W tym czasie kolej będzie nieczynna dla turystów. Przegląd, przypomnijmy, jest cykliczny, odbywa się 2 razy w roku. Będzie powtórzony jesienią. Na dziś wieczorem o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego odbędzie się charytatywny koncert jubileuszowy poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Na scenie wystąpią znakomici wykonawcy. Artystom towarzyszyć będzie orkiestra Sinfonia Viva oraz zaproszeni muzycy, a całkowity dochód z koncertu będzie przekazany na rzecz Fundacji Ireny Jarockiej, która wspiera i promuje wybitnie uzdolnioną młodzież biorącą udział w Akademii Piosenki Ireny Jarockiej. Serdecznie Państwa zapraszamy na ten koncert. To dziś wieczorem o godzinie 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Koncert charytatywny, jubileuszowy, poświęcony twórczości Ireny Jarockiej. Wymyśliłem Cię nocą przy blasku świec. Nauczyłem się Ciebie po prostu chcieć. Wystarczyła mi chwila niewielka, byś imię miał, byś po prostu się stał. Wymyśliłem Cię z cienia, nim nastał świt. Powierzyłam się niema, aż po sam chcę. Nie wahałam się ani minuty, byś imię miał, byś nareszcie się stał. Dobrze wiem, co znaczy samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Wymyśliłam Cię w niebie na parę chwil. Nauczyłam się wierzyłam ani przez moment, byś imię miał, byś naprawdę się stał. Pomyliłam się, tak przecież bywa też. Wymyśliłam Cię, więc zostań, jeśli chcesz. Wystarczyła mi że wiem, co oznacza samotność, osobna noc, osobny dzień. Gdy samotność dokuczy zbyt mocno, niech dzieje się, co chce, co chce. Pomyliłam się, tak przecież bywa też. Wymyśliłam Cię, więc zostań, jeśli chcesz. Wystarczyła mi chwila niedługa, byś imię miał, byś na zawsze je miał. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od pulsu biznesu. Ministerstwo Rozwoju szykuje reformę, dzięki której inwestorzy wszędzie, nie tylko w specjalnych strefach ekonomicznych, będą mogli dostać ulgi. O tym dziś informuje Puls Biznesu. Gazeta Polska codziennie o tym, że aż co szósta osoba cierpiąca na depresję w ogóle nie podejmuje terapii. Nieleczona depresja nierzadko prowadzi do samobójstwa. Lekarze alarmują, że wśród młodych ludzi depresja jest jedną z głównych przyczyn zgonu. Niezależnie od przyczyn, objawy depresji są takie same. Jeżeli przynajmniej przez 2 tygodnie mamy obniżony nastrój, odczuwamy apatię, to znak, że powinniśmy zwrócić się do lekarza, podkreślają specjaliści z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Niestety, jak informuje Gazeta Polska codziennie, wielu pacjentów w ogóle nie podejmuje leczenia. W ocenie specjalistów jest to związane z lękiem przed społecznym wykluczeniem osób chorych lub leczących się psychicznie i objawami przed stosowaniem leków antydepresyjnych. Nie bez znaczenia jest także przekonanie cierpiących na depresję, że choroby tej nie można wyleczyć. O tym dziś Gazeta Polska codziennie. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w ciągu 10 lat aż o 1/3 zmniejszyła się liczba Polaków, którzy często pracują w niedzielę. W większości krajów Unii Europejskiej jest wręcz odwrotnie. Skąd ta zmiana? Polacy już się w miarę dorobili, dlatego nie gonią tak jak dawniej za każdym zajęciem w każdym dniu, by dołożyć do portfela 200-300 zł, zauważa profesor Janusz Czapiński, autor diagnozy społecznej. Wzrost naszej zamożności jest niewątpliwy. Przeciętny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym obejmujący nie tylko zarobki z pracy, lecz także inne, na przykład związane z wynajmowaniem mieszkania, wzrósł realnie w latach 2005-2015 aż o 47%. Natomiast depozyty w bankach zwiększyły się w tym czasie aż ponad trzykrotnie, do 646 miliardów złotych. A im więcej mamy oszczędności i bieżących dochodów, tym bardziej chce się zrobić z nich użytek dla własnej przyjemności. Większe bogactwo, wolny weekend, o tym dziś dziennik Gazeta Prawna. Rzeczpospolita o tym, że coraz więcej firm uzyskuje od skarbówki potwierdzenie, że mogą traktować pracowników jak twórców, dzięki czemu płacą im więcej na rękę. Rzeczpospolita podaje, zgodnie z najnowszymi interpelacjami Fiskusa, dotarła też do danych o zawodów twórczych. Zaliczają się nie tylko malarze czy pisarze, ale także informatycy, inżynierowie, pracownicy działu marketingu. Ich utwory to programy komputerowe, projekty instalacji czy strategie reklamowe. Przy wypłacie dla takich pracowników uwzględnia się 50% koszty uzyskania, czyli państwo dostaje podatek tylko od połowy, a nie całości wynagrodzenia. Inżynier, który zarabia rocznie 100 tysięcy złotych, z czego 60 tysięcy za tworzenie dzieła, dzięki temu może zyskać w ciągu roku nawet około 8 tysięcy złotych. Ta podwyżka nie obciąża firm z kolei. Inżynier z podwyżką na koszt fiskusa, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze fiskalny temat z Gazety Wyborczej. Działające w Polsce sieci handlowe płacą coraz więcej podatków. Sieci handlowe w większości przypadków wykazały wzrost odprowadzonego podatku CIT w 2015 roku. W porównaniu z rokiem 2014 stało się tak mimo ogólnej spadkowej tendencji płaconego podatku. Wyborcza zwraca uwagę, że na polskim rynku istnieją sieci handlowe, które w ogóle nie składają sprawozdań finansowych. To charakterystyczne nie tylko dla firm handlowych. Rocznie w KRS swoje sprawozdanie finansowe publikuje około 120 tysięcy firm. To mniej więcej połowa tych, którzy powinni je składać. Dla przykładu w Niemczech czy w Skandynawii taka polityka jest nie do przyjęcia. Ile podatków płacą sieci? O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet będziemy zaglądać i to wielokrotnie. W porannej audycji zapraszamy do Trójki także. Prasa, pierwsze strony gazet już za godzinę. Teraz 20 minut po godzinie 5 i już za chwileczkę, już za momencik kalendarium. Także to muzyczne. Piątkowy budzik. Watching on TV, watching on the floor, and you talk to me no more. City outside with a burning lamp, screaming to you through the colors blessed for a walk tonight. Last time. Myślę, że to doskonała propozycja dla tych, którzy na przykład na działeczce jeszcze w tym sezonie wiosennym nie byli. Takie garden party, jak przed momentem w nazwie wykonawców. Chinatown i muzyczne wspomnienie sprzed lat. 26 minut po godzinie 5. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. A wspominamy w trzeci dzień kwietnia na przykład Juliusza Słowackiego, Marlona Brando czy Marka Perepeczkę. Juliusz Słowacki zmarł w 1849 roku, amerykańska gwiazda kina. Marlon Brando urodził się w 1924, a Marek Perepeczko w 1942. I tak odpowiednio Brando grał m.in. w filmach Czas Apokalipsy, Ostatnie Tango w Paryżu i Rzecz jasna Ojciec Chrzestny. Zmarł w roku 2004. Dziś kończyłby 90. 53 lata. Marek Perepeczko, aktor filmowy i teatralny, znany przede wszystkim dzięki tytułowej roli w serialu telewizyjnym Janosik. Urodził się w 1942 roku, dziś kończyłby 75 lat, zmarł w roku 2005. No i jeszcze jedna data w dzisiejszego kalendarza. Równo 10 lat temu francuski pociąg TGV pobił światowy rekord prędkości 574,8 km na godzinę. Prawie 575 km na godzinę. Tak było 10 lat temu. No i jeszcze jedna data od naszego słuchacza, o czym mówiłem przed godziną piątą. Pan Sergiusz poinformował, że 3 kwietnia 1493 roku Krzysztof Kolumb przybył w triumfalnym pochodzie na Dwór Królewski w Barcelonie, by złożyć sprawozdanie ze swojej pierwszej wyprawy do Nowego Świata parze królewskiej Ferdynandowi i Izabeli. Od ciekawostka historyczna od pana Sergiusza z Dąbrowy z 3 kwietnia 1493 roku. Bardzo pięknie dziękujemy. A teraz już przechodząc do muzycznego trójkowego kalendarium, wspominamy w rocznicę śmierci, 27. rocznicę śmierci, wspominamy amerykańską wokalistkę jazzową Sarę Vaughan. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. Ooh, how lovely. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. Quiet nights of quiet stars, quiet chords from your guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and the window that looks out on the mountains and the sea. This is where I wanna be, here with you so close to me, until the final flicker of life's ember. I, who was lost and lonely, believing life was only a bitter, tragic joke, have found with you the meaning of existence, oh my love. The meaning of existence, oh my love. I love the quiet nights and the quiet Pan od pogody informuje, że dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na południu kraju, możliwe przelotne opady. W Karpatach możliwe także burze. Wiatr słaby, umiarkowany, ciśnienie rośnie. A na termometrach dziś w dzień najchłodniej lokalnie w Dolinach Sudeckich i na zachodnim wybrzeżu od 8 do 12 stopni. W pozostałych regionach na Suwalszczyźnie od 12, w centralnej części kraju, zresztą w większości regionów 16. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do stopni plus 20. Thank you.

ciebie gra twoje radio. Nigdzie się nie ruszaj, to dla zdrowia niebezpieczne zbyt. Wleję ci do uszu rozkosz taką, jak jej nie znał nikt. O ja, to dla ciebie. Ciebie gra twoje radio. Kompozytor, klawiszowiec, członek Budki Suflera, Romuald Lipko, kompozytor, kończy dziś 67 lat. Tak, tak, to dla ciebie gra, drogi słuchaczu, droga słuchaczko, twoje radio. Już od 55 lat. Sygnał od państwa, między innymi od pani Moniki. Nowy rozdział w życiu po 11 latach startuje dziś właśnie. Nowy rozdział w mojej historii, jak długo będę z Budzikiem witać dzień. Pani Moniko, oby jak najdłużej w nowej pracy, tego życzymy. A Budzik to tam przy okazji, może jeśli nie, to gdzieś na przykład w drodze na wakacje wczesnym rankiem albo gdzieś... Zazwyczaj też tak bywa, w drodze na lotnisko, gdzieś na wakacje albo w podróż służbową. Wszystkiego dobrego życzymy, jakkolwiek to się ma ułożyć. Za te ostatnie nieobecności L4, pan Tomek parzący kawę dla naszego budzikowego grona. No, panie Tomku, w ostatniej chwili z tym usprawiedliwieniem tutaj. Dobrze, nieobecność, ale usprawiedliwiona. Pani Sonia o tym, że szybciutko podpisuje listę, ale nawet nie wiem ile za oknem, bo praca w tym tygodniu ruszyła, już z kopyta, że tylko ciepło pozdrawia pani Sonia. My pamiętamy, choć to nie dziś dopisane w mailu, że granica opolsko-dolnośląska też na słuchu. Pan Remek z nami, pan Stefan, pani Aga z Krakowa, pani Kasia. Dziękuję za te dzisiejsze dotychczasowe budzikowe kalendarium. No, jeszcze będziemy informować państwa o pozostałych datach z kalendarza świąt, nie tylko tych muzycznych, ale również osobliwych. Pani Aleksandra z nami, pani Bożena wita i życzy, by trójka zawsze była z klasą. Tak jak dotychczas. No pewnie, że z naszą budzikową klasą, z tym budzikowym gronem serdecznie życzliwym nam. Pani Beata z Poznania też jest z nami. Z samego rana poniedziałek, ach, z rozśpiewanego ptakami Poznania pozdrawia pani Beata. Na dzień dobry pan Maciek z Warszawy i pan Piotr w drodze do pracy. Już w drodze do pracy, a na budziku 18 minut pozostało do godziny 6. Najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy rzecz jasna o tym, że 59 lat kończy pan Ryszard Żarowski, gitarzysta Starego Dobrego Małżeństwa.

Aby tych fantastycznych piosenek także z samego rana, jakoś podtrzymujących nas na duchu, nie brakowało przez kolejne co najmniej 55 lat. Tego sobie i Państwu życzymy. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za obecność w Budziku. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego jakkolwiek poniedziałku. Do usłyszenia, do jutra. Take some time to make my wallet rock out. Your tone will make me happy, you know. I think it's more than a crime, more than a crime to fuck you out. You're such a clever singer. Zapraszamy do reklamy.